نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمہ آیت نمبر 215 سے. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، ینفقون، وہ خرچ کریں یا وہ خرچ کریں گے. قل، کہہ دیجئے، ما، جو، انفقتم، خرچ کیا تم نے، من خیر، مال میں سے، ف، پس، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے، والیتاما، اور یتیموں کے، والمساکین، اور مسکینوں کے، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، وما، اور جو، تفعلوا، تم کرو گے، من خیر، نیکی میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، بہی، اس کو، علیم، جاننے والا ہے. کتبہ، لکھ دیا گیا، علیکم، تم پر، القتال، جنگ کرنا، و، اور، ہوا، وہ، کرہن، ناپسند ہے، ناگوار ہے، لکم، تمہارے لیے، و، اور، اسا، امید ہے، ہو سکتا ہے، ان، کہ، تک رہو، تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وہوا، اور وہ، خیرن، بہتر ہو، اچھی ہو، لکم، تمہارے لیے، و، اور، عسا، ہو سکتا ہے، ان، کہ، تحبو، تم پسند کرو، شیئن، ایک چیز کو، وہوا، اور وہ، شرن، بری ہو، لکم، تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں تم جانتے، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، ماہ حرام کے بارے میں، قتال فی، جنگ کرنا اس میں، بریکٹ میں لکھئے کیسا ہے. قل، کہہ دیجئے، قتال، جنگ کرنا، فی ہی، اس میں کبیر بہت بڑا ہے، و اور سدن روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفرم اور کفر کرنا، بہی ساتھ اس کے یعنی اللہ کے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام بریکٹ میں لکھیے سے روکنا، واخراج اور نکالنا، اہلی ہی اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبرو زیادہ بڑا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنتو اور فتنہ، اکبرو زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، و اور لا یزالون ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم وہ جنگ کرتے رہیں گے تم سے، حتی یہاں تک کہ، یردوکم وہ پھیر دیں تم کو، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں، ومن اور جو کوئی، یرتدد پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، منکم تم میں سے، اندین ہی اپنے دین سے، فیمت پھر مر جائے گا، وہوا حالانکہ وہ، کافرن کافر ہے، فاولائک تو یہی لوگ، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ، یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے، قل کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں، اثم गुनाह है, कबीरुन, बड़ा। वा और मनाफ़ेउ, फायदे हैं। लिन्नास, लोगों के लिए। वा और इस्मुहुमा, इन दोनों का गुनाह। अकबरु, ज्यादा बड़ा है। मिन नफ़इहिमा, इन दोनों के नफे से, फायदे से। वयसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे। माजा, क्या कुछ। युन्फिकून, वो खर्च करें। कुलिल अफ़, कुल कह दीजिए। अलाफ़, जायद, जायद अज़रूरत। कज़ालिका, इसी तरह। युबय्यिनुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह। लकुम, तुम्हारे लिए। अल आयाती, आयात, अहकामात। लअल्लकुम, ताकि तुम। ततफक्करून, तुम गौर व फिक्र करो। फिर दुनिया, दुनिया में। वल आखिरा, और आखिरत में। वयसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे। अनिल यतामा, यतीमों के बारे में। कुल, कह दीजिए। इस्लाहुन, इस्लाह करना। लहुम, उनके लिए। खैरुन, बेहतर है। व इन, और अगर। तुखालिकूहुम, तुम मिला लो उनको। फइख्वानुकुम, तो भाई हैं तुम्हारे। वल्लाहु, और अल्लाह। यालमु, जानता है। अल्मुफ्सिदा, फसाद करने वाले को। मिनल मुस्लिह, इस्लाह करने वाले से। वलव, और अगर। शा अल्लाहु, चाहता अल्लाह। लअअनतकुम, अलबत्ता मुश्किल में डाल देता तुमको। इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह ताला। अजीजुन, जबरदस्त है। हकीमुन, हिकमत वाला है। बस।